eserlerim, makalelerim, derslerim, tefsir derslerim, esma derslerim ve tüm kitaplarım yağmalanıyor. Doktoralar gördüm. Makaleler gördüm, makalelerimden aşırılmış. Doktora tezleri gördüm, kitaplarımdan aşırılmış. Hatta makalemi çalmışlar, altına Halil Cibran yazmışlar. Makalemi çalmışlar, altına Ali Şeriatı yazmışlar. Makalemi çalmışlar, altına işte falan filan. Sözlerimi çalmışlar, altına Mevlana yazmışlar. Çalmayın. Alın ama helal ederek alın. Adımı verin. Bugün bana karşı bir propaganda yürütülüyor. Diri diri gömme propagandası, bir diri diri gömme projesi yürütülüyor. Bu projenin parçası olmayın. Bu projeye destek olmayın. Adımı vererek çalarsanız eğer, hem bir hakka, hukuka giriyorsunuz, adımı vermeden, adımı söylemeden, hem bir hakka giriyorsunuz, hem de bu projeye bilmeden ortak oluyorsunuz. Olmayın derim. Evet, duyurum bu.